الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. د قران کریم د یادولو لپاره چې موږ کوم اصول شروع کړل، نو په پورونی درس کې موږ دا خبره کړې وه چې زموږ د اصولو کې درې خبرې دي. یو مقدمه را، درې مقصدونه، یو تتمه وه. او بیا من مقدمه کې د اوو خبرو ذکر کاوه چې یو عظمت د قرآن دی، دویم آداب د قرآن کریم، او دریم نمونه، څلورم تعلیب د قرآن، پنځم موضوع د قرآن، او حکمت د نزول د قرآن، او اووم حقوق د قرآن. د دې پورې موږ دوه خبرې بیا بیان کړې. یو عظمت د قرآن، په اوو طریقو عظمت د قرآن موږ بیان کړو، او بل موږ آداب د قرآن بیان کړل. آداب د قرآن دوه قسمه وو. یو هغه وو چې هغه قرآن کریم بیان کړي وو، اوو آداب هم هغه بیان کړل، او بعضې هغه آداب وو چې هغه نور علما کرامو بیان کړي وو، هغه هم ذکر کړل. په دې دویم درس کې درېمه خبره ذکر کوو، نمونه د قرآن کریم. د قرآن کریم ډېر وصفي نومونه دي، او دغه ډېروالی د نومونو دلالت کوي په شرافت د قرآن کریم باندې، ځکه علما وایي کثرت د اسماو دلالت کوي په شرافت د مسما باندې. چې کله د یو شي صفتي نومونه ډېرې، نو دا د هغه شي په عظمت او شرافت باندې دلالت کوي، ځکه ټول صفات او ټول کمالات پکې موجود دي، نو ځکه ورته دغه ډېر نومونه یا ډېر صفات د هغې ذکر کولی شي. دا قاعده ده چې کثرت د اسماو دلالت کوي په شرافت د مسما باندې، یعنې مقصد دا دی یو شی ډېر نومونه دي، ډېر صفات دي، نو دا دې شی په عظمت، شرافت او کمال دلالت کوي. او په دې ولې دلالت کوي؟ په دې وجه باندې چې په دغه شي کې دغه ډېر صفات او دا ډېر کمالات موجود دي، نو ځکه دا شی ډېر نومونه ته ویلی کېږي. بیا دغه نومونه د قرآن کریم چا ډېر ذکر کړي، چا کم ذکر کړي. امام رازی رحمه الله دوه ډېر ذکر کړي، امام سیوطي رحمه الله پنځوس ذکر کړي دي، او قاضی ابوالمعالی پنځه پنځوس ذکر کړي، او شیخ عبدالسلام نور الله مرقده هغه پنځه اویا ذکر کړي. نو په دې وجه باندې موږ دغه نمونه په مختصره طریقه ذکر کوو. لکه د قرآن یو نوم څه دی؟ الکتاب، او بل هدن، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن. قرآن ته کتاب ویلی کېږي، هدن ورته ویلی کېږي، لکه هدایت دی. دریم مصدق ورته ویلی کېږي، مخکنو کتابونو تصدیق یې کړی. بل علم هم ورته وایي، من بعد ما جاءک من العلم، وروسته نه چې راغلی تا ته د قرآن نه علم، نو مراد څه قرآن. او دا بعضې نمونه بیا بار بار ذکر شوي، لکه د قرآن کریم په صفاتو کې علم دا سول نسکاله ته راغلی. دارنګې العروة الوثقا ورته وایي، فقد استمسک بالعروة الوثقا چې راځي، نو العروة الوثقا نه مراد څه قرآن کریم. الحق ورته وایي، ان هذا لهو القصص الحق، او دا نوم یې درې شپېته کاله ته راغلی دی. اووم نوم یې چې دی حبل الله راځي، حبل الله الله تعالی رسۍ ورته وایي، لکه په رسۍ باندې مختلف لرګي راټولېږي، یو ګډی ته جوړېږي، نو دا نه قرآن کریم باندې منتشر او مختلف خلک راټولېږي. اتم نوم یې نعمت الله دی، الله تعالی نعمت، لکه قرآن د الله تعالی په نعمتونو کې ډېر لوی نعمت دی. نهم نوم یې بیان دی، هذا بیان للناس، لکه په دې کې بیان دی. لسم دی ته منادي ام وایي، اعلان کوونکی کتاب. یو لسم دې ته ایمان وای، لکه قرآن کې الله تعالی انا سمعنا منادی ينادي للإيمان، په دې آیت کې دوه توجیهات دي. یوه توجیه داسې ده چې انا سمعنا منادیا، من وارده د اعلان کوونکي نه چې قرآن کریم دی، منادیا نه مراد قرآن کریم دی. ينادي للإيمان دعوت ورکاو طلب د ایمان ته، یوه توجیه داره منادیا نه مراد قرآن دی او د ایمان نه مراد څه توحید. او دویمه توجیه داره چې انا سمعنا منادیا، د منادیا نه مراد قرآن پیغمبر دی، من واورېده د پیغمبر نه ينادي الايمان چې دعوت ورکاو قرآن کریم ته. نو ګورئ په دې دوه توجیهاتو باندې، چې دوه توجیهات دي پکې، په اوله توجیه د منادیا نه مراد قرآن شو، او دویمه توجیه د ایمان نه مراد څه شو؟ قرآن کریم شو. نو قرآن ته منادی ام وایي، ایمان ته ام وایي. دولسم نوم یې چې دی برهان راځي، برهانو ته ویلی کېږي، دلیل ښکاره دلیل دی. دیارلسم ته نورم وایي، ځکه دا د رڼا کتاب دی، دې کې رڼا ده، خلک بې د تیارو نه رڼا ته راوځي. څوارلسم ته مهمین هم وایي، نگهبان مخکنو کتابونو سره نگهبان دی، د هغې محافظ دی. پنځلسم ته ذکرا وایي، نصیحت ورته وایي. شپاړسم مفصل ورته وایي، تفصیل پکې بیان شوی دا ضروري مسایلو. اوولسم منزل ورته وایي، ځکه الله تعالی رالېږلی، چا جوړ کړی نه دی بلکې الله تعالی رالېږلی. اتلسم کریمه ورته وایي، نولسم صدق شنم عدل، دا یې نومونه دي. وتمت کلمة ربک صدقا وعدلا، دا درې نومونه په یو آیت کې راځي. او کریمات هم ورته وایي، لا مبدل لکلماته، الحجة البالغة متوي، أنا من طول سورة الأنعام كي ذكر شويري، الحجة البالغة سورة الأنعام كي، سورة مستقيمة متوي، سبيل الله لن تنال الأرض، فتفرق بكم عن سبيله، يو أن هذا السورة مستقيما، قرآن الكريم الله جمع الأرض نيغا الأرض، السورة مستقيمة من ده سبيل من ده بینه امنون ده، رحمت امنون ده، در طول نمونه سورت الانعام که را غری. نور سورتون که مزیه پزیه اشتا. اوشتم کلام الله و توی، اللہ تعالی کلام ذکر ده، اللہ تعالی خبری دی، اللہ تعالی صفت ده، قدیم ده. اتشتم موعظه و توی، نصیحت کتاب ده. نهشتم شفا و توی، ذکر علاج کتاب ده. درشم و تفاز جلنه وی، ذکر دا اللہ تعالی مہربانی ده. قل بفضل الله وبرحمته، دا اللہ په فضل. دیکھ دو توجیهات دی یاد کیم دی، خو یوه توجیه د سر فضل نه مراد سره قرآن کریم، او وبرحمته مقصد داره چې الله د قرآن د ناس توفیق درکو. نو قرآن باندې د الله شکر ادا کړي، خوشحالي پې حاصله کړي، او په دې خبره چې الله د قرآن کریم د ناس توفیق درکو. یو دیرشم ته مبین وایي، واضح کتاب دی. او مبین وضاحت کوون کی دواړه لازمی معنی راځي، متعدی راځي. لازمی مبین واضح، او متعدی معنی وضاحت کوون کی. نو مبین د قرآن په صفت کې راځي، قرآن هم راځي، عربی هم راځي، قصص هم راځي. او پنځه دیرشم حکم، قرآن ته حکم وایي، وکذلک انزلنا حکما عربیا، قرآن ته حکم ویلی. او شپږ دیرشم بلاغ، ځکه دا تبلیغ دی. هذا بلاغ للناس، دا قرآن کریم تبلیغ دی، د قرآن بیانول دا تبلیغ دی، دا دعوت دی. او اووه دیرشم دی ته العظیم هم وایي، که ډېر لوی کتاب دی، والقرآن العظیم. اته دیرشم دی ته تبیان هم وایي، تبیانا لکل شی، چې دې کې د هر شي بیان دی، د هر شي وضاحت دی پکې. او دغرنګې دې ته بشرا هم وایي، لکه د زیر کتاب دی، قیم متوی، قیما لینذر باسا شدیدا. الحدیث متوی، ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث فی اسفا، چې د ایمان نه راوړي په دې قرآن. الحدیث سمراسه قرآن کریم. دوه څلویښتم نوم یې وحی دی، قرآن ته وحی وایي، انما انذرکم بالوحی، زیرو متاسی قرآن کریم باندې. نو د وحی نه مراسه قرآن کریم. درې څلویښتم نوم یې ذکر دی، وهذا ذکر مبارک، او سنور سلیکتون می دقه مبارک ته چې ها ذکر مبارکون قران ته ذکر ویل مبارک متویل په دیو جمله کې پنځه سلیکتون می سره زبور ولقد كتبنا في الزبور من لكري في القرآن الشريف كي من بعد ذكر رسل توراتنا أو رسل إنجيلنا ذات كي ومعنى لا شرب ولقد كتبنا في الزبور الله من لكري في القرآن الكريم كي من بعد ذكر رسل شانه توراتنا الزبور في معنى القرآن سرده باش سلف داس توجيه كلي شفاك سريح ثم القول ومتوي وصل بيخثم فرقان وتوي تبارك الذي نزل الفرقان فرقان أغزات شرى لغير الفرقان أغا كتاب شرى فرق كيف ما بين حق وباطل قرآن الكريم تا فرقان زكا وش دا حق وباطل تميز راولي حق وباطل في قرآن سر معلومي كما خبر شرى قرآن سر موافق يبا حقي شرى قرآن نخلاف وباطل بي آيات بينات متوي بل هو آيات بينات حكيم متو تلك آيات الكتاب الحكيم أو دارن تنزيل متوي وإنه لتنزيل رب العالمين تنزيل سمانا رالي قل الشوي مصدر فمانا دا مفعول باني وإنه لتنزيل رب العالمين دا قرآن الكريم رالي قل الشوي ده يعني ده منزل كتاب ده الله رالي قل الشوي جور كرين ده أو أحسن الحديث متوي كتابا متشابها مسانيا لا نمون امراجي متشابه مسانيا لا نمون امراجي اطول نمون في آيات كري الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها مسانيا يقول القرآن تي احد في يو آيات كي احسن الحديث متويله خيست خبرة كتاب متويله متشابه متويله مساني متويله ادري سلور ولا نمون في يو آيات كي چلي راجم الشبيه او بل تبشير و نذير متو بشيرا و نذيرا مؤمنان لزير وركي مخالفين لييرا او دمكان وركي عزيز متوي وانه لكتاب عزيز عزتمن دي او زورور او غالب كتاب دي زكو تو عزيز وي روح متوي وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا قران الله تعالى روح امري سنجي روح باني بدن جوندكي القرآن الكريم بان جنون شرع جوان دي عليم وتوي في توجيه وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم لعلي للوي شان لوي مرتبه والا ري نعليم وتوي بصوائر وتوي ذكر طول دلائل لي هذا بصوائر للناس بصوائر دلائل وتوي ميزان وتوي الله نزل أنزل كتاب الحق والميزان الله رأي قال كتاب قرآن کریم په حق اول میزان او تل را لګري قرآن تعالی تعالی سوی میزان تل او توي تل او تولي وي دغه په تل باندې سپکو درون معلومي نو قرآن کریم باندې هم حق او باطل معلومي ځکه ته میزان وي ابل نمي ان نجوم ده فلا اقسم بمواقع النجوم الله قسم کوم په غزینو په آیتونو د قرآن کریم باندې ان نجوم په یو توجیه باندې ته مراسه قرآن کریم بل كريم وطبع عزت من كتاب إنه لقرآن كريم كريم سمن عزت من النجم وطبع يو توجيه والنجم إذا هوا لكي يو معنى دا سكي والنجم إقوال قرآن كريم إذا هوا كلا چرال دنيا تا نور معنى قالين بكشتخ يو معنى دا مشهور معنى شرا والنجم إقوال استور إذا هوا كلا چه پريوزي ويو معنى بكدام دا چه والنجم إقوال قرآن كريم إذا هوا كلا چرال دنيا تا نجم په معنا د قران کریم او بل په معنا د حکمت امر د حکمت بالغه الله تعالی ته حکمت مو یری امر متوي ذلک امر الله ذکر د الله تعالی حکم دی امر دی عجب متوي ان سمعنا قرانا عجبا عجبا سمعنا ناشنا کتاب او دا غرنګي تذکره متوي انه لتذکره نبي عظيم متوي لوي خبر عما يتساءلون عن النبي العظيم فبارد خبر لوي كي لوي خبر سي قرآن كريم او دارنگي في يو آيات كي دري نمون راجع مشي صحف مكرم مرفوعا في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة اسلور نمون في يو آيات كي راجع مشي صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. سورة عباس كده دي في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. وداني مجيد متويد الوشان ولا بل هو قرآن مجيد. أو بل نمسي فصل إنه لقول فصل. نو فصل فيصل كونكي كتاب ده. أو آخرين مصر الكوثر إن أعطيناك الكوثر. الله من درك لا تاتا قرآن كريم الكوثر بديك يو دو معنى ديري مشهور دي. يا الكوثر نمرات حفظ الكوثر دي أو يا دا الكوثر نمرات سر قرآن كريم بدي يو توجيه باني دي نون سجوريجي الكوثر جوريجي القرآن كريم. كوثر خير كثير توي فوعل وزن دي خير كثير ته ډیر خیر ته وي قران ته الله تعالی سو لوی خیر ته ویلي. نو برحال دا نمونه دي د قران کریم چې زی په زی باندې ذکر شوی په دې کې دا اکثر نمونه مکرر هم راغلي. اکثر نمونه سری مکرر دي بار بار راغلي. دا بعضی نمونه مکرر نه دي خو دا ډیر نمونه شریف کې بار بار مکرر شوی دي لکه مثال بشیر او نذیر او کتاب او قران او دا نمونه چې کوم دي دا بعضې بیخي بار بار راغلي دي. دارنګې کله ورته کلمات وایي کله ورته ذکر او ذکرا وایي هدانو ته وایي الکتابو ته وایي. نو دا ځینې نمونه بار بار راغلي او بعضې مکرر نه دي یو یو ځای راغلي دي. او دارنګې دا بعضې نمونه په هغه کې خو یوه توجیه ده چې مراد نه قرآن کریم وي خدا بعضی نمونه بناری په یو توجیه باندې په یاد کې دوه درې توجیهات کله کېږي دوه توجیهات درې. نو په هغه توجیهاتو کې بنا په یو توجیه ته مناسب قرآن کریمي. نو په دې وجه باندې دا نمونه چې ډېر شوي دي شیخ عبدالسلام رحمه الله ذکر دا نمونه ډېر جوړ کړي دغه څلور او یا نمونه مونږ ذکر کړل هغې ده چې دا نمونه دي. او بل دا اکثر چې دی صفتي نمونه دي یعنی دا ټول قرآن کریم سری صفتونه دي. نو بهرحال دا د قرآن کریم چې دی نمونه شو. اوس مونږ وویل چې دا ډېر نمونه د قرآن شریف ولې دي نو دې وجه دا ده چې په دې کې د قرآن عظمت او شرافت ته اشاره ده چې قرآن ډېر عظیم کتاب دی ډېر عزتمند کتاب دی ځکه دومره ډېرو ګڼو صفاتو حامل دی. دا ټول صفات په کې الله تعالی را جمع کړي مثلا دا هدایت هم دی دا حق کتاب هم دی دا الله رسۍ ده دا بیان دی دا الله تعالی نعمت دی او دا رڼا ده دا د نصیحت کتاب دی دا د واعظ کتاب دی دا د علاج کتاب دی دا واضح کتاب دی او دغرنګې دا د نصیحت کتاب دی دا د حق او باطل منځ کې تمیز او جدایی راولي دا د حکمتونو نه ډک کتاب دی دا الله تعالی را لېږلی دا دلائل دی دا روح دی ایمان سره ژوندی پاتې کیږي دا عزتمند کتاب دی دا د تعجب او کتاب دی ناشنا کتاب دی دا کوثر دی خیر کثیر دی. ګوره دا ټول صفات په قرآن کې موجود دي ځکه را دونه ډېر نمونه ورته ویلی کېږي. نو مونږ دا خبره کړې وه چې د قرآن کریم دا دونه ډېر نمونه په دې وجه باندې دي چې دا نمونه د قرآن کریم په عظمت او شرافت باندې دلالت کوي. او دا عامه قاعده ده چې کثرت د اسماء او دلالت کوي په شرافت د مسمى باندې. بهرحال په ننني درس کې درېیمه خبره هم وشوه چې هغه نمونه د قرآن کریم دي. څلورمه خبره په ننني درس کې هغه تعریف د قرآن کریم دی چې د قرآن کریم تعریف څه دی. ګورئ د قرآن کریم تعریف په خپله د قرآن نه ځای په ځای د مختلف آیاتونو نه معلومیږي خو اصولیان یې داسې تعریف کوي چې القرآن المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهه. که دا تعریف مثال حسامي نورانوار اصولو کې دا تعریف کړی القرآن المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة. قرآن هذا كتاب ده شاء الله تنار علي قاله طيب القرآن ده لستل الشمري يا القرآن لا جمك الشمري يا القرآن ده يا القرآن ده ده ببيرا شروسه أو المنزل علي قاله شوي كتاب ده شاء جور كره نده بل كالله علي قاله اول الرسول پدې الرسول کې الفلا مهدی دی مراد ته زمونږ پیغمبر دی یعنی زمونږ په پیغمبر الله را لېږلی. یو خو هغه کتابونه چې په مخکنو پیغمبرانو الله را لېږلی وو او بل المکتوب فی المصاحف هغه دی چې لیکل شوی په کاغذونو کې. د قرآن ځینې شاده څه چې منسوخ شوی د کتابونو کې پاڼو کې نه دی لیکل شوی. نو قرآن هغه څه چې په کاغذونو کې لیکل شوی ده او المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهه، هغه موږ ته بیا په تواتر سره نقل شوی دی. تواتر څه داسې نه نقل شوی چې مقصد د مختلفو ملکونو د مختلفو علاقو د مختلفو زمانو خلکو موږ ته را نقل کړی دی. دا قرآن کریم چې موږ ته را نقل شوی دا په طریقه ده تواتر باندې. طریقه ده تواتر دا معنی چې دومره خلک یې را نقل کړي چې عقل وایي دونه خبرې د دونه خلکو اتفاق په دروغ باندې څه دی محال دی ګران دی، چې هغه ډېر زیات خلک یې د مختلفو علاقو وي د مختلفو ملکونو وي، علاقې جدایي نمونه جدایي قومونه او نسبونه چې دی جدایي بېلابېل خلک یې را نقل کړي. نو بهرحال قرآن موږ ته په داسې طریقه باندې را نقل شوی دی. القرآن الكريم تعريب ده غشوال منزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبهة، ده تعريب ده. في انزم خبر موضوع القرآن الكريم، القرآن الكريم موضوع سرا هر پنج یا هر کتاب غي موضوع لري. نو مثال ده نحو موضوع ده کلمه و کلام، ده کلمه و کلام نو بحث کی یا مقصد داره اصولیا بحث کی دا دلنی اربعونه دارنگی فقها باس کئی دا احکامونه. نو هر پنچی اخفل یو موضوع لري، موضوع دا پن اغتاوی شی پا پن که دا کم خبرنا بحث کئی دا قرآن کریم موضوع سره. او بیدی موضوع تا دعوه مش دا قرآن دعوه سره، عنوان سره، ترجمه سره، اطول نمونه دی موضوع دعوه عنوان ترجمه. نو موضوع د قرآن کریم هغه توحید دی. موضوع د قرآن کریم ولې توحید دی دا د څه نه معلومیږي چې موږ وو موضوع د قرآن کریم توحید دی. نو توحید د الله تعالی دی ولې نه بحث کوي. بنیادی نقطه د قرآن کریم څه ده؟ هغه توحید دی چې الله تعالی یو وګڼئ، الله تعالی سره شریک مه جوړوئ، نه په ذات کې نه په اسماء او صفاتو کې. دا ټول کارونه یو الله تعالی کوي، خالق مالک رازق دا صرف او صرف الله تعالی دی. نو د قرآن کریم موضوع توحید دی، الله تعالی د یووالي نه پکې بحث کیږي. او د دې وجه دا ده چې قرآن کې ټول جوانب د توحید بیان شوي دي. د توحید چې کوم قسمونه دي، د توحید په مقابله کې کفر او شرک راځي، د هغې اقسام بیانیږي، په هغې باندې ردونه کیږي. په توحید باندې چې دلایل عقلیه نقلیه وحیه بیانیږي. نو ځکه موږ وو چې موضوع د قرآن څه دی؟ توحید دی. او دلیل په دې باندې څه دی چې د قرآن کریم موضوع دا توحید دی؟ نو دا خو یو د خپله د قرآن کریم نه هم معلومیږي. قرآن کریم کې الله تعالی وایي لکه سورت ابراهیم کې راځي، اخیری آیات دی 250 نمبر آیات د سورت ابراهیم، دا غینه د قرآن موضوع معلومیږي. هذا بلاغ للناس ولينذر به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. الله دا قرآن کریم تبلیغ دی د خلکو لپاره او د دې لپاره چې خلک پوهېدلی شي په دې قرآن کریم باندې. وليعلموا د دې لپاره چې خلک پوه شي انما هو اله واحد، یقینا د الله معبود دی یو. نو ګورئ دغه آیات کې د قرآن کریم څلور صفات بیان شوي دي، څلور پیدې دي. یو دا چې دا قرآن کریم تبلیغ دی، دویم دا د یرولو کتاب دی، او دریم چې خلک په دې پوه شي چې معبود زموږ یو الله دی. ابل ولی ذکره د نصیحت کتاب دی. نو په دې څلورو پیدو کې یوه پیدا دا بیان کړي چې ولیعلمو انما هو اله واحد، خلک پوه شي په دې خبره باندې چې یقینا معبود زموږ یو الله دی. ټول خلک په دې خبره پوه شي چې معبود یو الله تعالی دی او د یو الله تعالی بندگی په کار ده. نو ګورئ د دغه آیات نه د قرآن کریم دعوه په خپله معلومیږي چې هغه توحید دی. دغرنګې سورت هود نه دا دعوه معلومیږي. سورت هود په اول کې راځي، دوه نمبر آیات دی. کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر ان لا تعبدوا الا الله. الله دا عظیم الشان کتاب دی چې د حکمت نه ډک شوی دی، آیتونه به تفصیل په دې کې شوی دی. مثلا کې څه بیانېږي الله تعبدوا الا الله چې بندگی ما کوي مگر د یو الله فر رحمه الله وی چې دا الله تعبدوا الا الله سمانه پوسولت بأن لا تعبدوا الا الله تفصيل پکې دې خبرې شوې چې بندگی ما کوي مگر د یو الله دې خبرې تفصیل لپاره کې توحید تفصیل لپاره کې نو بهرحال د سورت هود د دوه آیات هم دا معلومیږي چې الله تعبدوا د قرآن کریم بنیادی موضوع داره چې بندگی صرف او صرف د یو الله وکړي او دې ته توحید وایي. د سورت ابراهیم او سورت هود د آیاتونه معلومه شوه چې د قرآن کریم موضوع توحید دی. او دغرنګې کوم علما چې دي اکابرین علما د هغې د اقوال نه هم معلومیږي. علامه زرکشی رحمه الله دا د قرآن کریم اصول البرهان بنوم اصول دي. هغه وایي چې حافظ ابو طاهر سلفي رحمه الله وایي چې د ابو مکرم نحوي نه په بغداد کې تپوس شوی و چې کل کتاب له ترجمه په ما ترجمه تو کتاب الله در کتاب ترجمه او موضوع یې د الله تعالی د کتاب موضوع سره د یو عالم د ابو مکرم نحوي په نوم باندې د ده نه دا سوال شوی و چې د هر کتاب یو موضوع یې د قرآن موضوع سره نو هغه ورته وایي دا آیت ولوسته چې هذا بلاغ للناس ولينذر به ذات یو طول سوت ابراهیم ولیعلم ان ما هو اله واحد د قرآن موضوع داره چې خلق په دې خبره پوه شي معبود یو الله دی. دارنګ ابن قیم رحمه الله وایي چې د قرآن کریم موضوع توحید دی. هغه وایي بل نقول قولا کلیا ان کل آیت فی القرآن وایي موږ دا کلی خبره کوو چې هر آیات د قرآن کریم په هی متضمنة للتوحید شاهدة به داعية الیه. د قرآن کریم هر آیات چې دی دا توحید له متضمن دی او دارنګې په توحید باندې دعوت ورکوي توحید باندې دلالت کوي. د قرآن کریم د هر آیات نه توحید چې دی معلومیږي. توحید ولې معلومیږي؟ هغه وجه ذکر کوي وځکه قرآن کریم کې یا خبر دی د الله د اسماء او صفاتو نه نو ګور د الله تعالی اسماء او صفات دا توحید دی یا په هغه کې خبرې د الله د افعالو نه نو د الله فعل دام د الله د توحید یو ایسه ده. هغه وایي دې ته توحید علمي خبرې وایي یا دعوت ورکوي د یو الله تعالی عبادت ته چې د یو الله بندګي وکړي. یا ایها الناس اعبدوا او یا قوم اعبدوا الله د یو الله بندګۍ ته دعوت دی دې ته توحید ارادي طلبي ورته وایي. یا دارنګې قرآن کریم کې اوامر او نواهی دي نو دا ټول مکملات د توحید دي. نو اوامر او نواهی دا هم د توحید د تکمیل لپاره راځي بیانیږي. دغرنګې یا د موحدینو لپاره چې بشارت بیانیږي او د مشرکینو لپاره عذابونه بیانیږي چې چا توحید ونه مانه د هغه لپاره به دا د عذاب وي. وګورې د هر آیات نه چې توحید معلوم شو یا مثال په آیات چې ګوري یا پکې د الله اسماء او صفات او افعال ذکر شوي نو اسماء او صفات او افعال دا هم توحید دی خو دې ته د هغه په اصطلاح کې توحید علمي خبرې ورته وایي. یا دعوت ورکوي چې د یو الله عبادت وکړي الله تعبدوا الا الله او یا ایها الناس اعبدوا ربکم او یا قوم اعبدوا الله او ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قرآن کریم کې بار بار الله تعالی عبادت ته دعوت دی. دانی قرآن کریم کی یہ اوامر و نواحی ذکر کی گئی. اوامر و نواحی دانو کملات و توحید ندی دغنگی دو موحدین دو پار بشارات بینی گی دو مشکین دو پار تخویفات و عذابون بینی گی ناغذ کوئی پل قرآن کلو پی توحید و حقوقه و جزائه و پیشان شرک و اهله و جزائهم. آوی قرآن کریم طول توحید پر بارک کرے توحید حقوق دلنا حقوق بینی گی دانی توحید حق بینی گی او څوک چې توحید اومني د هغې لپاره بشارت او ښه بدله بیانیږي. دارنګې قرآن کې د شرک بیان دی د مشرکانو بیان دی پکې د هغې سزا پکې بیانیږي. د دې نه دا معلومه شو چې قرآن کریم ټول په باره د توحید کې دی او هغه په دې باندې چې دی تصریح کړې ده. نو دویم ابن قیم رحمه الله هم دا خبره کړي او دریم ملا علی قاری رحمه الله هم دا خبره کړي چې هغه ان القرآن ما انزل الا لتقرير التوحيد قرآن نه دی نازل شوی مگر د پاره د اثبات د توحید. قرآن کریم کې ټول توحید اثبات دی. بهرحال دا خبره چې موضوع د قرآن کریم هغه سره توحید دی په دې کې توحید نه بنیادی باس او اصل باس کی دا توحید نه پکېږي. شپږمه خبره حکمت د نزول له قران کریم، چې قران کریم الله تعالی د سره پر دا لګلې دې کې حکمتونه سری. نو ګورئ قران کریم را لګل دا الله تعالی کار دی، او د الله تعالی یو کارم د حکمت نه دی خالی، او د الله تعالی د کارونو په حکمتونو باندې څوک حاتم نشي کولی. د الله تعالی حکمتونه ډیر زیات دي، په هغې حاتم نه کیږي. نو دغرنګې د قرآن کریم د نزول بې شماره حکمتونه دي، موږ د هغې حکمتونه چې دی بیانوو. چې مثال قرآن کریم کې کوم کوم حکمتونه دي، حکمتونه د قرآن کریم د نزول خو ډیر زیات دي، خو موږ د هغې نه په طور د مثال یو څو بیانوو. لکه سورة یونس 55 کې د قرآن کریم هغه حکمتونه د نزول چې بیان شوي دي. 55 آیات د سورة یونس: یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. په دغه آیت کې څلور حکمتونه د قرآن بیان شو. یو دا چې قرآن کریم نصیحت دی، دا حکمت دی. دویم په دې کې علاج دی، او دریم هدایت دی، څلورم رحمت دی. دا څلور حکمتونه د قرآن کریم د نزول دي. بل حکمت د نزول هغه د سورة ابراهیم په اول کې ذکر کوي. اولنی آیات د سورة ابراهیم په هغه کې الله تعالی وایي: کتاب انزلنا الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. الله وایي دا عظیم الشان کتاب دی، موږ را لېږلی دی د دې لپاره چې ته وباسي خلق په دې باندې د تیارو نه رڼا ته. نو څه معنا ده؟ قرآن کریم د راتلو حکمت دا ده چې خلک دې په ذریعه د تیارو نه رڼا ته راوځي. تیارې سره خلک په شرک کې دی، په بدعاتو کې دی، په رسمونو رواجونو کې دی، په ګنده اعمالو کې دی، په فسق او فجور کې دی. د دغه ګنده عقیدې نه، ګنده اعمالو اخلاقو نه، او د ګنده د فسق او فجور نه هغه د قرآن کریم په وجه باندې رڼا ته راوځي. نو دا د قرآن کریم د نزول چې دی یو حکمت دی. دارنګې څلور حکمتونه دا نور سورت ابراهیم په آخر کې به ذکر شوي دي. دوخته موږ آیات راړولې وخیرې آیات: هذا بلاغ للناس ولينذر به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب. د قرآن کریم د نزول یو حکمت داره چې الله وایي دا تبلیغ دی، ولینذر به، دې لپاره چې خلک ویرولی شي په دې قرآن کریم باندې. الله ولې را لېږلی قرآن؟ حکمت پکې څه دی؟ حکمت داره چې دې کې تبلیغ دی، بل خلک ویرولی کېږي، او بل خلک په دې مسله پوه شي چې انما هو اله واحد، معبود یو الله دی. ولیذکر اولو الالباب، دا څلورم حکمت د نزول دی چې عقلمند خلک د دې نواز او نصیحت چې دی قبول کېږي. او لسم حکمت د نزول هغه قرآن الله دې لپاره را لېږلی چې خلکو ته اختلافي مسائل بیان کړي، کوم چې حق مسائل و، مخالفینو منکرینو د هغې نه انکار کاو، خلاف یې کاو، چې هغه مسله بیان کړي او خلک ومني. لکه توحید په مسله کې د خلکو اختلاف و، قیامت په مسله کې د خلکو اختلاف و. نو قرآن دا داسې اختلافي مسائل بیانوي د دې لپاره چې خلک دا مسائل ومني او دا اختلاف ختم کړي. لکه دا سورة نحل کی ذکر کئی سلور شپیته کی اختلافی مسائلو دا بیانولو دا پارا چلی دا قرآن ناغلی. بعد خلقو اختلافی مسائل ما بیانوی، نا قرآن ناغلی دیر پارا چلی خلقو اختلافی مسائل بیان کی. سلور شپیته دا سورة نحل: وما انزلنا علیک الكتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه وهدى ورحمة لقوم یؤمنون. الله مونږ نه را لېږلی په تا باندې قرآن کریم مګر دې لپاره څه بیان کړي خلکو ته وشی چې دوی اختلاف کړی په هغې کې. الذي اختلفوا فيه، زاد المسير کې وایي: ما خالفوا فيه المؤمنين من التوحيد والبعث والجزاء. چې دوی د مؤمنانو څخه په هغه کې اختلاف کړی چې هغه د توحید مسله ده، د قیامت د راپورته کېدو مسله ده، حساب کتاب دی، دا د مشرکین نه مني. چې قرآن دی چې دغه مسائل بیان کړي، دوی په هغې پوه شي وې مري. نو بهرحال د دې لپاره الله قرآن دی، دا حکمت د نزول دی. بل حکمت د نزول دی سره هغه زیره ورکولی او خلک یې راولي. لکه دا سورت کهف په اول کې ذکر کوي، دویم نمبر آیت د سورت کهف: قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه یبشر المؤمنین. الله وی لینذر دیر پارچ خلک وی دی دا سخا عذاب نه، قرآن د دې لپاره چې خلک پر عذابون نه ویریږي. ویبشر المؤمنین، الله وی زیر ورکی مؤمنانو ته د زیر کتاب دی، مخالفینو له یېره ورکی او دمکیانې ورکی، عذابونو ته اوری او مؤمنان له زیر ورکی، د کامیابۍ د خوشحالۍ د جنتونو زیر ورکی. د دې لپاره الله تعالی رالېږلی. بل حکمت د نزول دولسم نمبر حکمت د نزول، دا سورت سواد نهشتم آیات کې بیان شوی دی. سورت سواد نهشتم آیات کې چې قرآن د دې لپاره چې خلک په دې کې سوچ او فکر وکړي، د سوچ او د فکر کتاب دی. نهشتم آیات کې الله تعالی وایي: کتابنا انزلنا الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. الله وی دا کتاب دی چې موږ را لېږلی تا ته، مبارک د برکتونو ډک کتاب دی، او لیدبروا آیاته، دې لپاره چې خلک سوچ فکر وکړي دې په آیاتونو کې. لیدبروا آیا ان تدبر د پاره الله دا کتاب را لېږلی چې دې کې سوچ او فکر وکړي. خو نن سبا د سوچ او فکر او تدبر والا قرآن کې ډېر زیات کم دي. نور آیاتونو کې وي: افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. الله وی دا کفار او دا منافقان په قرآن کې تدبر نه کوي. د تدبر نه کول دا د کافر خوی دی، دا د منافق خوی دی. نو په کار دا له شریعت قرآن کې سوچ ام کوي او سوچ له وخت ام ورکي. د دې لپاره الله تعالی د قرآن کریم را لېږلی دی. نو دا دولسم حکمت د نزول شو. برحال دا دولس حکمتونه د نزول موږ بیان کړه چې دا د قرآن کریم د راتلو حکمتونه دي او مقصدونه دي. لیکن نن سبا خلق د قرآن سره چې رسونه ظلم کیږي، مظلوم کتاب دی. خلقو د قرآن د راتلو مقصد یو څو خبرې ګرځولي، یا بعد داسې صرف د ختمونو دپاره ساتي. اکثر دې بدتیانو علاقو کې دا رواجي صرف د ختمونو دپاره پرې کوي. قرآن د دې دپاره صرف اجرت پرې وایي. قرآن کریم په ختمونو باندې خلکو نه اجرت اخیستل، د دې دپاره دا مقصد ګرځولی. بعضې خلک داسې چې هغه د برکت دپاره درشلی د پاسه ږدي، او څوک چې د ځانه اولاد وشي د هغې د پاسه ځوړند دی. د دې دپاره یا ځینې خلک صرف قسمونه پرې کوي، لانجې توقع راځي، د پولې پټي او د قرضونو کاتي، نو بیا ویره قسم قرآن نه ته قسم وکړه. صرف دای د رالېږلو مقصد ګرځولی. څوک صرف دونه کوي چې هغه مړي ته چې تلاوت کوي، او یو شی کې راځي به آیا تش تولا کاری جزی نیست که از یاسین او آسان بمیری. به آیا تش تولا کاری جزی نیست و د قرآن کریم د آیتونو سره د دې نه ماسوا ستا بل کار نشته که از یاسین او آسان بمیری، چې د دې د سورت یاسین نه په آسانه باندې ستا سا وخیږي، مړی کیږي او خلکو ته سورت یاسین وایي. دا یې مقصد ګرځولی. نو ګورئ، دا د قرآن کریم بنیادی مقصد نه دی، حکمت د راتلو دغه نه دی چې صرف په دې کارونو پورې قرآن کریم خاص کړی شي. نه، قرآن کریم په زیر باندې بنیادي خلک د تیارونه چې دی رڼا ته راایستل دي. او دغرنګې د قرآن کریم په زیر باندې خلکو ته واز او نصیحت وشي، خلک هدایت حاصل کړي، خلک چې دی د دې د رحمتونو نه چې دی مستفید شي، او د قرآن په وجه د رحمتونو مستحقین وګرځي. دا یې حکمتونه د نزول دي. د دې مقصدونو لپاره الله تعالی چې قرآن کریم را لېږلی. اوومه خبره په مقدمه کې چې هغه حقوق د قرآن کریم دي. قرآن کریم دا په موږ باندې ډېر زیات حقونه لري. الله تعالی د کتاب په موږ باندې ډېر زیات حقونه دي. نو حقونه چې دا کول غواړي، د قرآن په موږ باندې کوم حقونه دي؟ مثلا یو حق یې د سورت بقرې په اول کې ذکر کوي، یو څلویښتم آیت د سورة البقرة اولنی آیتونه دي. الله تعالی وي د قرآن کریم باره کې امر کوي: وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به. الله ایمان اړې په کتاب چې موږ لري ګلې رښتینی کوون کې لري دا کتابونه استاد سره دی او مکه کې اول کوبر کوون کې دی قران کریم باندې نو اول حق د قران سره ایمان پر راوړل چې قران باندې به ته ایمان راوړی په قران به څنګه ایمان راوړی په قران به داسې ایمان راوړی چې قران کریم د الله تعالی کلام دی جبرئیل امین راوړی دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خودلی دی او الله تعالی په دې قران باندې په خپل تکلم کړی دی خو موږ ته د الله تعالی د تکلم کیفیت نه دی معلوم دا د عقیدې مسله ده او ګرانه مسله ده چې دا د الله کلام دی نو په څنګه کلام دی نو موږ د دې وضاحت وکړو چې ته به دا عقیده ساتې چې دا کتاب د الله تعالی کلام دی جبرئیل امین راوړی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ښودلی و الله په قرآن کریم باندې په خپله تکلم وکړو خو د هغه د تکلم کیفیت موږ ته نه دی معلوم تکلم او کلام دا د الله صفت دی الله تعالی خبرې کوي قرآن د الله خبرې دي خو موږ ته کیفیت د هغه د تکلم نه دی معلوم او جبریل الله تعالی نه دا قرآن واورید الله تعالی دا قرآن کریم جبریل امین ته ولوسته موږ ته د لوستو کیفیت نه دی معلوم جبریل امین ته یاد کو او بیا جبریل امین نبی علیه السلام ته واورید او بیا نبی علیه السلام دا قرآن خلکو ته ولوسته او خلکو به یو بل ته ورساو نو الله رب العزته دا قرآن کریم په خپله باندې جبریل امین ته لوستلی و د لوستو کیفیت یې موږ ته معلوم نه دی جبریل امین یاد کو هغه راوړ دا کلام زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ولوسته او زمونږ پیغمبر بیا نور خلکو ته خپل صحابه کرامو ته ولوسته بیا د هغې په ذریعه باندې قرنن بعد قرنین یو بل ته ورسېده په یوه پیړۍ نه بلې ته د بل نه بلې ته دې طریقه راورسېد او بیا د الله دا کلام مخلوق نه دی څنګه چې معتزله وایي معتزله ته مخلوق وایي موږ ته مخلوق نه وو او دا نن یې قرآن حروف کلمات جملې آیاتونه سورتونه دي دا عقیده به ساتي دا کم د قرآن کریم کی حروف هم شته د الله کلام دی حروف پکې شته کلمات پکې دي جملې پکې دي او قرآن کریم الفاظ او معناګانې دواړه دي لفظ هم دی معنا هم ده او دا اورېدلې کېږي دا نه بعضې خلک خطا کېږي چې دا کم کلام لفظي دی دا د الله کلام نه دی بلکې کلام نفسي د الله کلام دی دا کوم چې اورېدلې کېږي دا د الله کلام نه دی نه دا خبره خطا ده دا کوم چې لوستلی کېږي تلاوت یې کېږي قرأت یې کېږي خلق ی اورید بدل الله کلام دی حتی اسمع کلام الله رسو براشی سو توبه کی راشی تر دې چې وری الله کلام د الله تعالی کلام مسموع دی د الله کلام اورید لکی قرات کی تلاوت کی دا نه غنی چې د معتزله او پشان عقیده سره وساتی چې قران د الله کلام نه دی یا قران د الله تعالی قدیم نه دی دا مخلوق دی او دا مخلوق دی قدیم نه دی بلکې به تعدد قدما او راشی الله هم قدیم ذات دی که کلام او صفات هم قدیم شي نو بیا څه راځي بیا خو تعدد د قدماو راځي هغې دا خبره تره کوي دا د هغې عقیده ده یا دا وشي د الله تعالی په کلام کې اصوات نشته حروف پکې نشته الفاظ پکې نشته دا هم غلطه خبره ده د الله تعالی کلام کې اصوات شته حروف شته د الله تعالی کلام دا لوستلی کېږي قرأت یې کېږي تلاوت یې کېږي اورېدلی کېږي نو برحال دا د عقیدې مسله ده د عقیدې کتابونو کې موجود ده شل عقیې توهویه کې دا مسله شروع شوې ده په هغې کې دوه ځله دا مسله ده یو سل یو کم اتیا صفحه کې او درې سوه یو کم څلوېښتمه صفحه کې دې مسله باندې بحث شوی شل عقیې توهویه کې یو شل عقیې توهویه د امام توهوی متن دی د هغې مختلف شروع دي خو مشهوره شرحه د ابن ابي العز الحنفي ده شرقية تهاوية ده ابن أبي العز الحنفي وستعرب نور الشيخان في دير الشرح كده خيستا خيستا الشرح دي ده قدي مسائل في دير خيستا انداز بين شوي دي ده كي يود صالح من عبدالعزيز شكا مشار حرف ده شرقية تهاوية باني نو أغيم دير خوب ذات پا ده جاكي كره ده اكي دري سوا يو كم سر وقتما صفحة جوده يكي خبار حال ده قرآن كريم حقوقو كي اولاني حق په قرآن ایمان راوړل دي خو ایمان به څنګه پرې راوړئ نو موږ دغې شی تفصیل بیان کړو دویم حق د قرآن کریم هغه د قرآن کریم تلاوت او قرأت دی قرآن کریم نوستل قرآن کې زی په دې امر دی چې قرآن تلاوت وکړي. قرآن ولولئ، اتلو ما هو الیک من الکتاب، یا اقرا باسم ربک، او یا فقرا ما تیسر من القرآن. مختلف آیتونه دي. د آیتونو مقصد دا دی چې د قرآن کریم تلاوت جاری ساتئ، د قرآن کریم درسونه دا جاری ساتئ. او بیا ګورئ چې د قرآن کریم تلاوت کوي نو الله تعالی دام ذکر کوي چې یتلونو حق تلاوته، دا تلاوت حق به ادا کوي. د قرآن کریم قرأت او تلاوت چې کوي نو حق به ادا کوي. د حق د ادا کېدلو بیا دوه طریقې دي. یو دا چې الفاظ صحیح ادا کول د تجوید د قاعدو مطابق، الفاظ صحیح ادا کول. خو د دې دپاره د قاریانو سه وخت تېرول پکار دي چې د قاریانو مشق وکړي نو الفاظ صحیح کېږي. چې د قاریانو مشق نه شي الفاظ نه صحیح کېږي. پکار دا ده سړی دی تجوید باندې کوم کتابونه هغه هم ولولي او بیا د قاریانو بلن مشق وکړي نو الی الفاظ صحیح کېږي. چې عملا مشق نه شي الفاظ نه صحیح کېږي. نو یو دا ده چې د قرآن کریم الفاظ به صحیح کوي او دویم دا چې د تلاوت به جاری ساتي. روزانه به د قرآن کریم صحیح تلاوت کوي او دا هغې کې باید دوه طریقې دي چې تلاوت د قرآن جاری ساتي. نو هغې کې باید دوه طریقې دي. یو دا چې هغه سړی حزبونه جوړ کړي. حزبونه دا معنی چې روزانه د قرآن صحیح سړی لولي. لکه یو سړی یو پاره تلاوت کوي، نیمه پاره کوي، دوه پارې، درې کوي، حزبونه باندې تقسیم کی. او دویمه طریقه به سره قیام الليل د شپې په منځونه کې د قرآن اوږد قرأت کول. نو بهرحال د قرآن کریم دویم حق سره د قرآن کریم تلاوت کول، خو څنګه تلاوت کول؟ د تلاوت په صحیح طریقه کول، د تلاوت حق ادا کول. حق افساد کیږي. د هغې موږ دوه طریقې بیان کړي. یو دا چې الفاظ صحیح شي او دویم دا چې تلاوت جاری وساتلی شي. او تلاوت جاری ساتلی کېږي د هغې موږ دوه طریقې بیان کړي. یوه طریقه دا ده چې د قرآن صحیحه روزانه په ځان لازمه کړي. یعنې داسې یو طریقه جو چې روزانه د قرآن صحیحه تلاوت کوي. او دویمه طریقه سره چې د شپې سړی اوږد لمونځونه کوي، اوږد قرأت پکې کوي. دا دوه طریقې شوې د قرآن کریم د تلاوت. درېیم حق د قرآن کریم په موږ باندې سره هغه قرآن کریم کې سوچ او فکر کول دي. قرآن کې به سوچ او فکر کې جلتی به نه کوي، په آرام آرام به لولي. لکه مثال په طور باندې د ګڼو آیتونو په آخر کې راځي. سورت بقرې 219 آیت کې په آخر کې راځي، 219 آیت کې وایي چې کله آیات ختمیږي نو دا هغې په آخر کې وایي کذلک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون. الله دا قرآن کې الله بیان آیاتونه، الله آیاتونه بیان دې لپاره تاسو فکر وکړئ. د آیاتونو کې یادونه وروسته دغه سورت بقره 234 نمبر آیات کې بیا ذکر کوي. آیات ختمی د آیات په آخر کې بیا دا خبره کوي. دوایات شپږ دوه سوه شپږ شپېته نمبر آیات دی. دوه سوه شپږ شپېته کذلک یبین الله لکم الآیات لعلکم تتفکرون. دغه مخکې دواړه آیات او دایات تقریبا یو شان دي. نو ګورئ قرآن پاک کې سوچ کول، تلوار نه کول. لکن الله تعالی ولا تعجل بالقران، او قران فارام لسل ورت القران ترتیلا. نو قران کی سوچ کول، قران فارام لسل جلتیب کی نہ کول، دا دا قران کریم حق دی. درین من بعد سلورم خلق تر دی تعلیم او تبلیغ او د دی بیان کول، یعنی خلق په قران پوی کول، دا دا قران کریم حق دی. او دا د پیغمبر زمواري ده، د ټولو امتیانو زمواري هم ده. لکه سورت بقره یو سل یو کم دیرشم نمبر آیات کې دا ذکر کوي. یو سل یو کم درشم د قرآن حق داره چې خلک به قرآن پوهه کی د دې بیان به وته کی د دې تبلیغ به وته کی تعلیم به وته کی ربنا وبعث فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک ویعلمهم الکتاب والحکمت ویزکیهم ګور دلته د پیغمبر درې ذمواریانې ویل شوي دي او دا درې ذمواریانې د امتیانو هم دي یو د قرآن کریم لوستل او دویم خلق په قرآن او حدیثو باندې پویه کول او بل ویزکیهم د خلکو تزکیه کول ګوره د پیغمبر کار څه و خلکو د الله تعالی په کتاب پویه کول نو دا ذمواری د امتیانو هم ده پیغمبر باره کې په څلور ځای قرآن کریم کې دا بیان راځي چې د پیغمبر به دا کاری چې خلک به قرآن پویه کوي یا کله الله تعالی لتبین للناس ما نزل الیهم ته به دې کتاب بیان خلکو ته کوي نو قرآن بیانول خلکو تر دې تبلیغ کول خلک په دې پویه کول دا د قرآن کریم حق دی پنځم حق د قرآن کریم هغه داری چې قرآن ته غوږ کړي او چپ ته کړي دا حق سورت اعراب کې راځي 224 پرون د آیات مونږه 200 راړولې سورت اعراب آخري آیتونه دي 224 نمبر آیات دی پکې پای کې الله تعالی وایي وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون الله وکړه چې رسول کې قرآن کریم نو غوکه قرآن کریم ته چپ کېنه د دې لپاره تاسو باندې رحم وکړل شي قرآن ته غوږی خو قرآن ته چپ کېنه اصل دا د قرآن حق دی په تا باندې او سورۃ احقاب کې واقع راځي چې کله پیرانو د قرآن دا حق ادا کو د قرآن ادب یې وکړو پیران دا نبی له سم قرآن لوستو هغې چپ کېناستل غلي کېناستل الله ته ایمان نصیب کو ګوره چا چې د قرآن کریم دا حق ادا کړی دی د قرآن د ادب خیال یې ساتلی او قرآن ته چپ ناستي خاموش او ته ناستي نو هغې ته الله قوي ایمان نصیب کړی او د الله رحمتونه هم پرې نازلیږي شپږم حق د قرآن څه دی په قرآن باندې منګولې لګول لکه دا سورة آل عمران یو سل دریم کې ذکر کوي په قرآن به منګولی لګې دا د قرآن حق دی یو سل درې آیات واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا منګولې ولګوي د الله په رسۍ باندې قرآن کریم باندې ټول یعنی ټول په دې کتاب راجمع شئ په شریعت باندې قرآن باندې ټول راجمع شئ کله وایي فاستمسک بالذی اوحی الیک منګولی ولګوه په کتاب چې تا ته وحی کلی شوې ده په قرآن منګولی لګول یعنی د دین استدلال کول او په دې راټولېدل خلک پسې راټولېږي په قرآن باندې چې لکه بس قرآن کومه فیصله او به ټول منو د ټولو نه وعدې او لوس په دې واخیستلی شي نو په دې جوړ او اتفاق راځي چې د شریعت کې کومه خبره ای په قرآن او سنت کې کومه خبره ای به ټول منو ټول به ته غاړه ږدو نو په دې طریقه باندې مختلف خلک راجمع کیږي او دا د قرآن کریم یو حق دی چې دا حق ادا کړی شي چې مثال دار چې نن دا وزه وعده په چې په شریعت باندې به یو بل چرې مطمئن کو او دا نه په شریعت به ټول راټولېږو قرآن چې سو یا به ټول په شریکه منو نو په دې طریقه باندې جوړ هم راځي اتفاق هم راځي او دا د الله تعالی امر هم دی او دا د قرآن کریم ادب او حق هم دی اووم حق د قرآن کریم سره هغه د قرآن کریم تابعداري کول دي او په قرآن عمل کول دي لکه سورة اعراف په اول کې ذکر کوي دریم نمبر آیات دی د قرآن کریم تابعداري کول او په دې باندې عمل کول دریم آیات د سورة اعراف اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون الله تابعداری وکړئ دا کتاب چې رالېږلی شوی دی تاسو ستاسو د رب نه د قرآن تابعداری وکړئ تابعداری څه دی قرآن عمل وکړئ دا د قرآن یو حق دی نبی علیه السلام وویل قرآن حجت لک و علیک قرآن کریم به په ستا دپاره دلیل یا په تا باندې دلیل ګرځي خو عمل دې پرې وکړو ستا دپاره دلیل دی که عمل دی پیونو کو الٹا پتا بانی دلیل دی لکه یو یو آد بارا کی بنده تپوس کی چی بیاد دی عمل کلی کدی ندی کلی نو دغه وقت دیر گرانی که چا پا کم آیات عمل کلی خو آیات بده در پار دلیل و گرزی که عمل پی نی کلی نو الٹا بده بانی دلیل گرزی صحابه کرام وی پتعلمنا القرآن والعلم والعمل جمیعا من قرآن و علم و عمل طول چی اجزا کلل نو قرآن بانی عمل کول دا قرآن کریم یو حق دی چې بدی عمل وکلیش. اتم حق دا قرآن کریم سره دا قرآن کریم نه هدایت اواز حاصل اول چې سره دا قرآن کریم نه هدایت حاصل کی اواز و نصیت حاصل کی لکه سورة بنی اسرائیل نهم نمبر آیت کی ذکر کئی نهم آیت دا سورة بنی اسرائیل فاغي كوي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم يقينا دا قرآن كريم هدايات كي أغلار تا چه غدر برابر دا نقول هدايات برشان حاصل دا قرآن كريم دا دغننگ واز و نسيات برشان حاصل دا دا قرآن كريم نحاصل لكا سورة توها درين نمبر آيات كي اللہ تعالى ذكر كي درم آیات کی دا قرآن کریم پر صفت کی رازی ما انزلنا علیک القرآن لتشقا الا تذکرة لمن یخشا اللہ الا تذکرة دا قرآن کریم نصیحت دے لمن یخشا اگر چاہ دا پارا چیری گی دا اللہ تعالیٰ نا پچاکی دا اللہ نا یہ روا اب دا قرآن کریم نصیحت حاصل ہے دا قرآن دا حق دا چھ دینا ہدایت واضح و نصیحت چھ حاصل کلیش نهم حق دا قرآن کریم اگر داره چه قرآن باندې سره خوشحالی حاصل کی پا قرآن اطمینان حاصل کی او دغرنگی دا قرآن نشه ده زیر حاصل کی بلتا پی زیر ور کی بلتا پی یر ور کی زان نوی دیگی دا قرآن حقو نری لکه مثلا یه پا قرآن خوشحالی حاصل ولی دا سورة یونس اتا پنزوس کی رازی دوخت منگا یاد راڑاولی ہو فاغی کی اللہ تعالیٰ وی قل بفضل اللہ و برحمتی فبذالک پل یفرہو وید اللہ پر میرا بانی وید اللہ پر رحمت بانی چی قرآن کریم دے پا دی خوشحالی حاصل کئی سمانا پا دی بسلی عجرت سکون و اطمینان رازی وید اللہ شکر پیدا کئی چلنا دا سا جیبو ناشنا کتاب منگ تراکلے دے دارنگی دزلہ اطمینان چی حاصلیں پا دی قرآن بے حاصلیں سورة رعد کے دار عزی اتشتن نمبر آیات کی انت اللہ تعالیٰ وی الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار اللہ تعالیٰ پہ یاداش بانی اتمنان رج رونو تا ازلہ اتمنان پہ سراج اللہ کتاب بانی اللہ پہ یادو بانی اللہ یاد اغسر اللہ تعالیٰ کتاب دے ازلہ اتمنان دا ہم پہ قرآن بانی حاصل ہے لسم حق د قران کریم د قران کریم په جوبانی په ځان کې ایمان ډیرول او د ننګي خوش او خوزو ډیرېدل چې دې په جوبستا ایمان ډیرېږي خوش او خوزو باندې ډیرېږي او د ننګي د تیارونو پرناته ام ځان رو باسي لکه سورته انفال دوه آیات کې وایي چې د قرآن سره بستا په ایمان کې زیادت راځي دوی آیات کې وایي وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا الله وایي که چېرته چې ولوستل شي دې مؤمنانو باندې الله آیاتونه زیات کړي دي ولر ایمان په کار داره چې د قرآن کریم د آیاتونو سره د سړي ایمان زیات شي دارنګه د قرآن کریم د آیاتونو سره خشوع زیاته شي سورة بني اسرائیل په آخر کې راځي یو سل نهم نمبر آیات کې يوصل نهم آيات ويخيرون للذقان يبكون ويزيدهم خشوعا الله وچه قلب دوی باند الله آياتون ولو سلشي نو دوی را پریودی پا زنو باني يبكون چه جاري الله تسجده كي دو قرآن سر پا كاردارش الله تسجده باني پریودی تا جرام وكي او يزيدهم خشوعا نزياتا كي دي ولو نيرا دو قرآن سر با يرا نور ام سوا كي نو برحال دار قرآن حق ده چه ده قرآن پا جستا ایمانم زیاد شی خوش شو و ده اللہ نه یرم زیاد شی او یولسم هغه د قران کریم داري چې په قران سره علاج کول او برکت حاصلول په کار داره شي ته په دې کې خپل علاج ولټئ په دې باندې چې برکت حاصل کی. سورة بني اسرائيل دغه مخکې راځي دواتیا آیات د سورة بني اسرائيل وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الله موږ را لېږلو قرآن کریم نه وچې علاج او رحمت دی دپاره د مؤمنانو. یعنې قرآن د علاج کتاب دی، نو خپل علاج په دې کې ولټوه. او قرآن د برکت کتاب دی، برکت په دې سره حاصل کا. سورة انعام کې راځي 92 نمبر آیات کې چې برکات به په دې کتاب سره حاصلې او دا یو حق دی د الله د کتاب په تا باندې. 92 کې وایي وهذا کتاب انزلناه مبارک الله دا عظیم الشان کتاب دی موږ را لېږلی مبارک چې د برکتونو نړۍ کتاب دی، مبارک کلام دی، نو برکت د الله د کتاب نه حاصل کا. دولسم حق د قرآن کریم په موږ باندې سره په قرآن کریم باندې فیصلې کول دي، فیصلې به الله تعالی کتاب باندې کوي. دا سورة المائدې کې بیانېږي د څلور څلویښتم آیات نه شروع کوي، سورة المائدې کې چې فیصلې به الله کتاب باندې کیږي. اول الله تعالی وایي د تورات باره کې چې انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور ويحكم بها النبيون. الله يحكم بها النبيون فيصلى بكل ابدي تورات بان النبي عليه السلام. تورات ده فيصلو كتابو بيرو سجكر كي ده انجيل ببارك شو ولي يحكم اهل الكتاب ما انزل الله فيه. انجيل والا دي انجيل باني فيصلى كي او ده قرآن الكريم بارك روس سجكر كي اتصل بيختم كي فاحكم بينهم بما انزل الله فيصلى وكا ديو ما بين كي پاك تاب شلنا لالي غلره په قرآن باندې الله فیصلې وکړه. نو ګوره دغلته بار بار دا خبره کوي د الله کتابونو فیصلې وکړي او بیا وایي چې د الله کتاب فیصلې نه کوي. ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون. الله پر کفر پتو لګولی چې څوک د الله کتاب فیصله نه کوي وروسته وایي فاولئک هم الظالمون، بیا وایي فاولئک هم الفاسقون، دا ظالمان دي، دا فاسقان دي. د الله کتاب چې فیصله نه کوي الله ته کافر، ظالم، فاسق وایي. ادری نمونه ادری پتوی پر لاله گوری دغه ایتونو کې نو د پیسلې بل الله تعالی کتاب باندې کې دا د کتاب د چې د ټول ادیان ټول کتابونه دي منسوخ کړي دي. د نسم حق الله تعالی د کتاب سره د الله کتاب بینول د دین یو شیم نه پټول نو په دې باندې دنیا خستل. د الله کتاب به بیانې پټې بیان او په دې باندې به دنیا نه اخلي، دنیا په نه غوړه کې. لکه دا سورة عمران یو سلواتیا کې الله تعالی وایي یو سلواتیا نمبر آیات سورة عمران انت الله تعالی وایي وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. الله وکړه چې موږ واسه وعده لري کتابونه چې بیانوي به الله کتاب خلکو ته نو یا پټوي. الله کتاب به بیانې پټې بیا نه روسه یې واشترو بهي ثمنا قلیلا، ان الله کتاب به پیسې هم نه اخلي، دنیا پې نه غوره کوي. د الله کتاب بیانول، د الله کتاب نه پټول، دنیا پې نه اخیستل، دا د الله د کتاب حق دی. څوارلسم حق د الله د کتاب سره د دې درس تدریس کول او په دې باندې ربانیت حاصلول چې په تا کې ربانیت راشي او ستاسو نه نیکان او غوره او ښه خلک چې دی جوړ شي. لکه دا سورة آل عمران کې ذکر کوي یو کم اتیا مخکې یو کم اتیا نمبر آیات هلته الله تعالی وایي ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. لیکن شی خدای خلق په سبب دا چې تاسو زده کوئ د الله کتاب او په سبب دا چې لولئ تاسو دا کتاب لره الله کتاب زده کوئ لولئ نو په دې باندې ربانیت حاصل کوي. یعنی خدای خلق د ځانه جوړ کوي، د الله والا د ځانه جوړ کوي. د الله والا د ځانه په سبب باندې جوړیږي د الله تعالی په کتاب زده کولو بیانولو باندې او دې په عمل کولو باندې بسرینه الله ولا جوړیږي. او دا الله د کتاب یو حق دی چې دې په زیبانی ځان الله ولا کوي. پنځلسم حق د الله د کتاب، د الله تعالی کتاب قائمول، په هغې فیصلې کول، لکه سورة المائده کې ذکر کوي شپږ شپېته کې، شپږ شپېته او اووه شپېته کې أنت الله تلاوي ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم. الله وكذي خلقوا عمل كلي التوراة والإنجيل وفا كتاب شلال غلا شوية ليتا طرف در عبد ديونا قرآن الكريم داري قائم كو بدي عملو كو داي ناپس كو ولا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. الله وإذا بخام خورا كونو كي دبران أولان رب خور ديونا دارتر نبدي خورا كونو كي الله في فراخيان راولي. او په دې شرط چې الله تعالی کتاب قائمی او د الله تعالی د کتاب نظام په خلکو کې جاری، شرعي نظام جاری، نو الله وجه به ډېر زیات برکتونه پر خلکو راولم. بهرحال دا د قرآن کریم حقونه دي په موږ او تاسو باندې چې موږ د الله د کتاب دا حقونه ادا کړو. نو په ننني تعلیم کې څو خبرې وشوې. یو د قرآن کریم نمونه ذکر شو، دویمې موضوع ذکر شوه، نمونه او تعریف او موضوع، بل حکمت د نزول، بل حقوق د قرآن. پنځه خبرې نن بیان شوې او دوه پرون بیان شوې، عظمت د قرآن او آداب د قرآن. سبا غدري مقصدونه به بیانو. سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک و اتوب الیک.